9,99. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 sierpnia, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Samoloty wylądowały, jutro ponownie wzbiją się w powietrze, za nami pierwszy dzień airshow w Radomiu. Nadal działa schronisko nad Łomniczką w Karkonoszach, zamknięte przez sanepid. Właściciele twierdzą, że decyzji na piśmie nie dostali. Nowelizacja ustawy o IPN krytykowana przez szefa ukraińskiego MSZ-u. Piękne maszyny jutro ponownie wzbiją się w powietrze. O poranku startuje drugi dzień pokazów airshow w Radomiu. Na imprezie jest 110 samolotów i 11 zespołów akrobacyjnych z 22 państw. Są F-16, Su-27, a także śmigłowce Mi-24, Mi-17 i można by jeszcze długo wymieniać. Dzisiaj można było m.in. zobaczyć zespół z Polski, Orliki. Pokazy rozpoczęły się od wystąpienia ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Mamy coś we krwi, my Polacy, że jesteśmy zachwyceni tym, co można by nazwać sztuką lotniczą. W stulecie odzyskania niepodległości airshow uważam za otwarty. Orliki jak zwykle nie zawiodły. Piękne samoloty, kolorowe i pokaz perfekcyjny. Także naprawdę brawa dla pilotów i na pewno chętnie jeszcze kiedyś obejrzymy. Rewelacja. Jest fantastycznie, atmosfera jest super, jest bardzo fajnie. Pogoda jest też niezła. Czy prawie odreszcze? A pokazom lotniczym towarzyszy wystawa, na której pokazywane jest wyposażenie i uzbrojenie sił zbrojnych. Schronisko zamknięte przez sanepid nadal działa. Chodzi o schronisko PTTK nad Łomniczką w Karkonoszach. Sanepid je sprawdził, stwierdzono, że jest tam brudno, nie ma toalety, a personel nie ma ważnych badań. W sumie inspektorzy mieli 17 zastrzeżeń. Decyzja ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. Nie znamy tej decyzji, więc nie można mówić o jakimkolwiek czegokolwiek zamknięciu. Mówi Anna Goszczyńska, córka gospodyni schroniska. Dokumentów sanepidu ani ona, ani jej mama nie przyjęły po samej kontroli, a pocztą jeszcze nie przyszły, więc nie mają się do czego odnieść, nie mówiąc już o zastosowaniu się do nakazów. Grzegorz Błaszczyk ze spółki Sudeckie Schroniska i Hotele, która jest właścicielem obiektu, mówi, że jest on wyłączony z ruchu od 2 lat i trwa sądowy spór z byłymi dzierżawcami o opuszczenie i wydanie schroniska. Błaszczyk apeluje, by turyści nie korzystali z kuchni w schronisku nad Łomniczką. Turyści muszą zdawać sobie sprawę, że idą do schroniska, które nie ma prawa funkcjonować. Turyści nie wiedzą jednak o sporach między właścicielem i byłym dzierżawcą. Nie wiedzą też o decyzji sanepidu w sprawie zamknięcia schroniska nad Łomniczką. Wchodzą i zamawiają jedzenie, tak jak zawsze. Relacjonował Piotr Słowiński. Sanepid zapowiada ponowną kontrolę obiektu, która może się skończyć nałożeniem kary. Szef ukraińskiego MSZ-u po raz kolejny krytykuje polską nowelizację ustawy o IPN. Jego zdaniem zagraża ona wolności wypowiedzi. Paweł Klimkin odnosi się też do sprawy jednego z liderów ukraińskiej mniejszości w Polsce, Grzegorza Kuprianowicza, oskarżanego przez wojewodę lubelskiego o negowanie zbrodni UPA. Paweł Buszko jest w Kijowie i zna szczegóły tych doniesień. Zawiadomienie do prokuratora IPN złożył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Jego zdaniem ukraiński historyk z Polski Grzegorz Kuprianowicz dopuścił się w swoim przemówieniu negowania zbrodni UPA. Prokuratura IPN nie dopatrzyła się jednak takich treści. Szef ukraińskiego MSZ stwierdził, że decyzja IPN wywołuje u niego mieszane uczucia. To zwycięstwo zdrowego rozsądku, ale pozostaje aktualna podstawa prawna, czyli nowelizacja ustawy o IPN. Stwarza ona przestrzeń dla manipulacji i ataków na wolność słowa i myśli. Według znowelizowanej w zeszłym roku ustawy o IPN za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów grozi do 3 lat więzienia. Grzegorz Kuprianowicz w przemówieniu wygłoszonym w Sachryniu stwierdził, że mieszkańcy Sachrynia zginęli z rąk członków narodu polskiego, partyzantów Armii Krajowej, dlatego że mówili w innym niż większość języku i byli innego wyznania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ułani przybyli do Grudziądza. Na Błoniach Nadwiślańskich oglądały ich setki mieszkańców. W Grudziądzu był 30. jubileuszowy zlot kawalerzystów. Kolumnę prowadzi szwadron reprezentacyjny, szwadron kawalerii Wojska Polskiego. No, ja jestem córką dowódcy pułku 19 z Wołynia. Związana jestem z kawalerią. Całe 16 lat byłam w pułku z rodzicami, no więc przeżywałam podobne rzeczy. Ogromne wzruszenia, przeżycia za każdym razem i czekamy na następny rok, kiedy się spotkamy. Zjazd kawalerzystów organizowała Fundacja na Rzecz Rozwoju Jazdy Polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w pogodzie ostrzeżenia synoptyków przed ulewami i burzami obowiązują we wschodniej części Warmii i Mazur, południowo-wschodniej części Mazowsza, a także na Podlasiu i Lubelszczyźnie, również w południowej części województwa śląskiego i małopolskiego. Z kolei w niemal całym województwie podkarpackim obowiązuje ostrzeżenie przed burzami z gradem. W nocy na termometrach od 10 do 17 stopni, jutro w ciągu dnia dużo chmur i popada. Na termometrach maksymalnie trochę ponad 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Aga Zarian. Koncert przedpremierowy nowego albumu. Piątek, 31 sierpnia, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl. It appears that it was all a misunderstanding. Na koncert zapraszają Polskie Radio i Centrala Management. Was taken seriously. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 29 i 30 sierpnia wielki finał festiwalu Chopin i jego Europa. Utwory Paderewskiego, Karłowicza, Wagnera i Edgara w znakomitych interpretacjach. Alena Bajewa, Garrick Olson, Benjamin Grosvenor z Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki Opera Narodowa, PKN Orlen, Lotto i program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.chopinniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Lista osobista, dzisiaj specjalne wydanie Żywiec, Amfiteatr pod Grójcem. Tutaj uczestnicy zdarzeń koncertu finałowego tegorocznej trasy męskiego grania w Gdyni Piotr Metz, a obok mnie Barbara Wrońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja. Dzisiaj na dwa głosy. Wspaniale. Basiu, czy ty policzyłaś, ile tego lata przemierzyłaś kilometrów? Nie. Nie, ale z każdym kilometrem coraz bardziej czuję się uskrzydlona. Czyli właśnie, grałam już po 17 twój koniec lata. Jak dla ciebie brzmi w tym roku koniec lata? No, jest pełen energii, dlatego że jeszcze wczoraj byłam w Sopocie, przyjechałam w nocy do Żywca. Wcześniej w Sopocie jeszcze podróżowałam z moją córeczką, tylko wrzuciłam ją do domu tatusiowi i ruszyłam do Żywca. A jutro przecież Lato z Radiem, festiwal w Gdyni, więc chyba jeszcze nie miałam takich przeżyć intensywnych. Muszę ci powiedzieć, Piotrze, że kiedy Basia chwilę przed wejściem na antenę mówiła mi o tych swoich ostatnich dniach, to nagle poczułam, że ja już nie mam prawa narzekać. A ja poczułem, że tytuł jej piosenki, którą pewnie zagramy, jest bardzo adekwatny do tego, co w tym roku przeżywa. Basiu, to jest informacja, która jest informacją praktyczną, ale myślę ważną. Wieczorami chłodno, tak jak teraz, ale jutro ma być 18 stopni i pełne słońce cały dzień, więc nie jest najgorzej. Super, to bardzo dobra wiadomość. Wiesz, kobiety męskiego grania są tutaj dzisiaj w Żywcu w dużej modowej i w ogóle odzieżowej, że tak powiem, gotowości, bo to rzeczywiście... Ale jeśli pozwolisz, Piotrze, ja jeszcze przez chwilę przytrzymam ten wątek. Basiu, ty tę trasę masz w czerwieni, prawda? Tak, w czerwieni. No, chciałam po prostu pokazać jakby kolor swoich emocji, namiętności, która we mnie jest, takiego żaru, który cały czas jest związany z tą trasą, z tą płytą, z momentem mojego życia. Czerwień po prostu wydaje mi się najbardziej adekwatna do tego teraz. Sprawdzałaś, jakim ty jesteś żywiołem? Nie, nie sprawdzałam. Ciekawe, czy twój jest ogień. Jaki jesteś? Ja jestem bliźniak. Nie, to nie jesteś ognista. Nie. Piotrze, zadaj pytanie, ja szybko sprawdzę, jaki to żywioł bliźniak. Mi się wydaje, że Basia to przede wszystkim jest żywiołak, bez żadnych konotacji, kontekstów i żadnych innych rzeczy. Ale tak sobie pomyślałem, bo sama powiedziałaś szczególny moment życia i to taka solowa odsłona, która pokazała cię z zupełnie innej strony. To jest taki moment, który być może zdarza się tylko raz w życiu, kiedy te wszystkie rzeczy są nowe, inne i chyba nagle stajesz się zupełnie inną osobą. Jak ty to wszystko godzisz, że tak powiem? Wiesz co, po prostu czuję, że jestem, że byłam gotowa na ten moment, więc nawet nie mam jakiegoś takiego poczucia, że jest to dla mnie wyzwaniem, tylko że po prostu jakoś tak naturalnie to wszystko idzie do przodu. No nie ukrywam, że największym wyzwaniem dla mnie jest godzenie się z byciem mamą malutkiej dziewczynki, którą staram się zabierać. Ten mózg jest trochę obciążony czynnikiem macierzyńskim, więc nawet jak wyjeżdżam, to trochę o niej myślę. Natomiast myślę, że nieprzypadkowe jest to, że ona się narodziła w tym momencie i jest takim po prostu wiatrem w moje żagle. W sensie mam dużo więcej energii też dzięki niej. Ale nie wiem, na ile byłaś osobą, która potrafiła planować wszystko. Teraz przyszedł taki moment, kiedy przecież to wszystko, co się wydarzyło, było nie do zaplanowania, prawda? To jest wszystko nowe i pierwszy raz. Wiesz co, właśnie zawsze chciałam mieć plan i chciałam mieć takie wszystko poukładane. Jak urodziłam syna parę lat temu, to właśnie tak planowałam i musiałam wszystko mieć jakoś tak poukładane. Ale to było też takie podszyte trochę strachem, w sensie, że ja musiałam mieć zabezpieczone wszystko, bo bardzo się bałam, czy to się uda, czy nie. A tutaj jakby wszedł taki czynnik w ogóle, że ja jestem pewna siebie, wiem, że to się udaje, wiem, że to jest dobre w ogóle, co wszystko mnie spotyka i ta logistyka jest ogarniana jakby na bieżąco, nawet bez jakichś takich bardzo dalekich planów. Mam ogromny support moich rodziców, mojej mamy, która ze mną jeździ, mojego partnera, który właśnie teraz z maleńką Wiesią jest w domu. I po prostu z pomocą tych wszystkich cudownych ludzi udaje mi się jakoś to napędzać do przodu dalej. I to jest aspekt osobisty, aspekt artystyczny. Czy nie wydaje ci się, że teraz już nigdy nic nie będzie takie samo, skoro obecnym twoim projektem jest projekt Sama z sobą? Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast bardzo tego potrzebowałam. Potrzebowałam odsłonić się, potrzebowałam powiedzieć coś od siebie, pokazać siebie muzycznie z innej strony. Czułam się po prostu dojrzała, żeby zrobić ten krok i cieszy mnie, że będzie inaczej. Po prostu fajnie. Nieustraszona Barbara Wrońska. Właśnie, to właściwie jest piękna, piękna klamra już, żeby właśnie ten utwór zagrać, ale jeszcze chciałam ci powiedzieć, że rozmawiałyśmy w Poznaniu i tam też pojawił się wątek rodziny, tego spokoju, jaki daje forma stabilizacji, tego komfortu, tak żeby tworzyć i myślę o tym, że zarówno w kontekście nieco trywializując, ale jednak logistycznym ogarniania dwójki małych dzieci, jak i właśnie tego całego spokoju, jaki daje komfort rodziny, swojego domu, to jest tak w ogóle niezły grunt do tego, by właśnie tworzyć i by grać i na przykład, nie wiem, kiedy rozmawiałam z Wojtkiem Mazelewskim o tym, czy na przykład czasem jest monsterem w swoim zespole, kiedy jest liderem, jak ty masz dwójkę małych dzieci na co dzień, to dla ciebie ogarnięcie tutaj sceny, wszystkiego, co się dzieje, to jest już nic. Trochę tak jest, w sensie ten poligon jest w domu. Okazuje się, że koncerty są już samą przyjemnością i ta praca i jeżdżenie jest po prostu przyjemnym momentem też odcięcia się od pewnych spraw i relaksem, w momencie, kiedy oczywiście dzieci nie jadą ze mną, bo tak się czasami dzieje. Natomiast jestem wyznawcą tego, że jednak stabilna sytuacja osobista bardzo napędza mnie twórczo. W sensie ja nie potrzebuję kryzysów, żeby tworzyć. Kryzys raczej mnie zamyka. To zaczęłam od liczb, to jeśli pozwolisz, skończę też liczbami. Ile zdjęć dzieci masz w telefonie? Swoich oczywiście. O matko. Nie mogę powiedzieć, bo... Ale mam zapchaną pamięć, powiem tylko tyle. Już nie mogę SMS-ów odpisywać. Zatem proszę nie pisać do Basi Wrońskiej, proszę tylko dzwonić, jeśli sprawa jest ważna, chociaż nie teraz, bo za chwilę występuję na męskim graniu w Żywcu. Basiu, ja mam jeszcze do ciebie, Basiu, jeszcze mam słowo. Tak, tak. Biorąc pod uwagę twoją przyjaźń ze słowem, z zabawą słowem, chciałem zapytać, czy tekst, który dzisiaj realizujący program w Warszawie Michał Jakubik wymyślił, odrywasz mnie od okna i puścił do nas, wydaje ci się dobrym tytułem? Tak. Uważam, że to jest dobry tytuł. No tak. To wtopiłaś, mogłoby... i teraz musisz coś z tym zrobić. Właśnie, co mogłoby nastąpić po zwrocie odrywasz mnie od okna? O rany, jakie trudne. W sensie tak zamknąć myśl po prostu? Nie, czy... na przykład pierwszy wers piosenki. Co następuje dalej? Odrywasz mnie od okna. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Mam już tak zmęczony mózg. No nie będziemy. Pomyśleć. No nie będziemy cię męczyć, ale jak przyjdzie ci coś do głowy... Jutro na pewno coś się odetka. To jutro powiem. To jutro nam powiedz, a my damy Państwu jak najszybciej znać. Barbara Wrońska, bardzo dziękuję. Ale to jest też bardzo dobry tytuł. Jutro coś się odetka. Jutro coś się odetka. Zaraz zaczniemy tutaj nosować. Tymczasem pozdrawia nas Marcin Macuk. Bardzo dziękuję za pozdrowienia zza szyby. Robi się coraz weselej w Żywcu, bez dwóch zdań. Tak jest. Pozdrawiam wszystkich. Serdecznie. Barbara Wrońska, dziękujemy. Dzięki. Przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, w satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serca. Oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to. Lista osobista z Gdyni woła Żywiec. W naszym kontenerowym studiu pan Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry, a nawet dobry wieczór. Tak, witam z Żywca. A nawet dobry wieczór. Ten kontener to coś, co łączy Trójkę z Urzędem Marszałkowskim i Województwem Śląskim, nawet jeżeli popatrzeć na to z zewnątrz. Tak nam się spodobało wspólne działanie i wspólne w studio na OFI, że postanowiliśmy przetransportować je do Żywca, co nie jest żadnym nadużyciem, jako że Żywiec, o czym może nie wszyscy pamiętają, to część Województwa Śląskiego. Ale oczywiście pasma górskie Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej to są wszystko miejsca na terenie województwa śląskiego. No i my, mając nadzieję, że dzięki właśnie radiowej Trójce więcej osób w Polsce dowie się, jak różnorodne jest województwo, chętnie jeździmy razem z wami, z tym kontenerem, bo to nie jest tylko takie przenośne studio, przewoźne właściwie, bo to jest instalacja artystyczna, o tym też warto powiedzieć. Instytucja Kultury Ars Cameralis i wielu twórców. Tutaj na suficie zielona instalacja, rośliny, bo hasło tej instalacji to ogrody w naszej głowie, do tego jeszcze lustrzane ściany i tym chcemy chwalić się, pokazując województwo śląskie, a za waszym Trójki pośrednictwem mam nadzieję, że wiele osób się dowie, które mogą spojrzeć też czy to w Żywcu, czy wcześniej w Katowicach przez szybę, która służy do wielu celów, bo z tego co pamiętam, to podczas festiwalu w Katowicach, podczas OFA ta szyba służyła do kontaktu z publicznością. To była niezwykła szyba, która nadała naszemu studiu w ogóle nowy wymiar. Mieliśmy zresztą wtedy sytuację podwójną, bo studio tuż pod dużą sceną spowodowało, że mieliśmy zupełnie unikatowy kontakt ze słuchaczami. Ja pamiętam taką scenę, kiedy odwrócony tyłem do szyby rozmawiałem, nie pamiętam już z kim, prowadząc wywiad, i nagle odwróciłem się i powiem szczerze, że miałem przez chwilę migotanie komór, dlatego że zobaczyłem wykrzywioną, potworną twarz jakiegoś monstera, a to była Natalia Przybysz, która przycisnęła się do szyby policzkami i nosem w sposób absolutnie niezwykły. A potem miałem jeszcze różne inne przygody, na przykład z małym chłopczykiem, który miał 6 lat, ale obsługiwał telefon lepiej ode mnie i robiliśmy sobie nawzajem przez szybę zdjęcia. Okazało się, że ten kontener to jest właśnie więcej niż tylko studio, to jest takie trochę miejsce spotkań prawie społecznych, bo był jeszcze drugi, właśnie ten zielony i ten lustrzany. Rozumiem, że zieleń do Żywca na Męskie Granie przyjechała odświeżona i nowa. Ależ oczywiście nowa zieleń tutaj, bo my w ogóle promujemy województwo śląskie poprzez zieleń, bo może mało kto wie, bo jak myślimy śląskie, albo inaczej państwo w Polsce myślą Śląsk, to myślicie o czarnym Śląsku, o kopalniach. Tymczasem my wiemy, że śląskie jest najbardziej zielonym regionem w Polsce, a przynajmniej jednym z tych najbardziej zielonych. No i właśnie to chcemy pokazywać, że tutaj walczymy o ekologię, mówimy o tym, że trzeba walczyć o czyste powietrze, walczymy ze smogiem, to między innymi właśnie ta zieleń pokazuje, że chcemy bardzo dużo robić w tym celu, by oddychało się najlepiej, by otoczenie było czyste. No i tak symbolicznie trochę jeżdżąc z tym kontenerem pokazujemy to, ale nie tylko z tym kontenerem, bo gdy odbywają się różnego rodzaju targi, to nasza ekspozycja zwykle właśnie w ostatnim czasie pokazuje ten walor ekologiczny. Tak jak to śląskie, bardzo zróżnicowane. Województwo śląskie promowane poprzez właśnie taki kontener, te relacje radiowej Trójki, ale też te wydarzenia, to jest coś, co właśnie chcemy pokazywać. Województwo śląskie, w którym jest Żywiec i Męskie Granie, ale tutaj też Tydzień Kultury Beskidzkiej, nie tak dawno, w tym samym miejscu. Inna muzyka, też województwo śląskie, ale jedno, co łączyło, mnóstwo ludzi podczas tego wydarzenia. To OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, to w centrum aglomeracji, ale myślę, że pewnie trudno byłoby sobie wyobrazić koncertową mapę Polski bez Stadionu Śląskiego. W zeszłym roku we wrześniu zakończył się długotrwający remont, ale tak czasem bywa, Stadionu Śląskiego. Już wiemy po tym, co wydarzyło się w tym roku, że to była trafiona inwestycja. Już w tym roku jeden duży, wyjątkowy koncert zespołu Guns N' Roses, a jestem przekonany, że kolejne przed nami. Natomiast w pamięci, te, które już za nami, to myślę, że pan redaktor może i zapewne byłby w stanie powiedzieć o wiele więcej na temat tej kultowości tego miejsca. Ale właśnie wszystko to w województwie śląskim. Powiem tak, my przyzwyczailiśmy się do tego kontenera po zaledwie dwóch odsłonach, czyli po Ofie i teraz na Męskim Graniu, że tak łatwo go z rąk nie wypuścimy i będziemy was namawiać, żebyśmy wspólnie tym kontenerem przemierzali województwo śląskie w różne miejsca, może nawet czasem eksportowali województwo śląskie jeszcze gdzie indziej, co będzie projektem absolutnie nowatorskim. Powiedzmy jeszcze w dużym skrócie do końca tego roku o najważniejszych projektach muzycznych, jakie macie w planie. Już niedługo, bo we wrześniu, 21 września ruszamy z czymś zupełnie nowym, ze świętem szlaku Orlich Gniazd. Szlak Orlich Gniazd znajduje się na terenie województwa śląskiego, ale też małopolskiego i wspólnie właśnie samorządy obu tych województw będą organizować jednego dnia, w sobotę 21 września, różnego rodzaju imprezy. Chcemy pokazać, że ten szlak to jest wyjątkowe miejsce na mapie, właściwie Polski również. To są zamki, to jest Jura i to są skałki. Ale w tym dniu szczególnie będziemy zapraszać do Olsztyna i do Ogrodzieńca. Tam będą się odbywać koncerty, na które zapraszamy. Między innymi podczas jednego z tych koncertów Monika Bożym będzie śpiewać wraz z zespołem, grać piosenki, covery zespołu Radiohead. A oprócz tego będą piosenki związane z wolnością. To może na razie zbyt dużo nie powiem, poza jednym, że to między innymi Gaba Kulka, Antoni Gralak. I to będą również covery różnych artystów z całego świata, ale jedna nić będzie łącząca te poszczególne utwory, to jest wątek wolności. Projekt, który powstał z okazji stulecia niepodległości i my to również chcemy zaprezentować podczas koncertu w Olsztynie 21 września. Gdybyśmy mogli zrobić to wspólnie, to trochę tak premierowo, bo my o tym jeszcze nie mówiliśmy, że takie wydarzenie jest, dopiero promocja zacznie się niebawem. Gdybyśmy mogli zrobić to wspólnie z Radiową Trójką, to byłoby dla nas dodatkowym wsparciem, do czego zachęcam. Kolejne wydarzenie, jakie będzie, to oczywiście festiwal Ars Cameralis. Wtedy, kiedy wszystkie festiwale cichną, już ich nie ma, bo są plenerowe, to na Śląsku jest taka impreza. W przeszłości, między innymi, pamiętam koncert chyba na żywo w Polskim Radiu zespołu The National z Teatru Rozrywki w Chorzowie. Zdaje się, że macie go w swoich zbiorach. Być może będzie kiedyś okazja, żeby znów posłuchać. I w tym roku również festiwal Ars Cameralis. No to tym bardziej się cieszę. Może będzie okazja, żeby jeszcze raz posłuchać. Pamiętam, ten koncert z teatru był naprawdę wyjątkowy, kameralny, bo ten teatr nie jest olbrzymi, a koncert zapadł w pamięć. Zresztą w internecie są takie amatorskie filmy wideo, czyli wielu tych, którzy byli, zapamiętało na długo. O planach województwa śląskiego, muzycznych planach do końca tego roku opowiadał Maciej Gramatyka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. Tak naprawdę my bardzo chętnie będziemy wspierać wszystkie te projekty pod jednym warunkiem, że będziemy robić to z naszego kontenera, z którego w tej chwili z nami rozmawiałeś. Bardzo dziękujemy. Jestem przekonany, że to oczywiście jest możliwe. Zapraszam, a to nie były jeszcze wszystkie plany, ale ja rozumiem, że czasu jest za mało, żeby powiedzieć o następnych. Tym bardziej chętnie skorzystam z okazji, jeśli znów taka będzie, żeby opowiedzieć o tych kolejnych planach. A mam nadzieję, że 21 września w Olsztynie bądź w Ogrodzieńcu będzie okazja się zobaczyć. Koniecznie w kontenerze. Bardzo dziękuję. A my dziękuję. W liście osobistej, która w tej chwili łączy Gdynię przez Warszawę z Żywcem, gramy utwór, który jest naszą zaległością, bo zapowiadaliśmy i opowiadaliśmy o nim, ale ostatecznie się nie pojawił, czyli Ja pas Katarzyny Nosowskiej, która w tej chwili na scenie Męskiego Grania. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej. Ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej. W żłobie leżysz znów, ej. Nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty. W żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć. Gdy wygrzebiesz się serpenty, wrócę, gdy się skończy. Ja pas. Kto zaczyna? Pyta Michał Jakubik. Ja już chyba zaczynamy. Rozpoczęłam. Tak naprawdę zaczęła Katarzyna Nosowska kilkanaście minut temu tutaj w Żywcu. I przed chwilą byłam kilka minut na jej koncercie. Między innymi usłyszałam właśnie na żywo piosenkę Ja pas. Później Hey Boy, Hey Girl z repertuaru Chemical Brothers, o czym już mówiłam wcześniej, że to dołączyło do jej repertuaru. Ale Katarzyna jest na trasie po raz trzeci w tym roku. Gdynia, Warszawa i teraz Żywiec, 3 tygodnie po sobie i tak wyluzowanej i tak tańczącej na scenie jak tutaj w Żywcu jeszcze jej nie widziałam. Kto śledzi wywiady z Katarzyną, ten wie, że tańczyć lubi, ale kto śledzi jej poczynania sceniczne, wie, że nie zawsze dzieli się tą chęcią i umiejętnością z publicznością, a dzisiaj pełne układy choreograficzne. No to ja mam pecha, bo zawsze trafiam na te momenty, kiedy niespecjalnie ma ochotę się poruszać. No, widać, musisz zobaczyć kolejny raz. Tutaj w Żywcu już pełno. Właściwie ciężko mi wyobrazić sobie, by ktoś jeszcze mógł dołączyć do tych, którzy oglądają finał męskiego grania. Teraz jestem w naszym studiu plenerowym przy samej szybie i patrzę na publiczność i ona wypełnia nas tutaj właściwie po horyzont. Także mnóstwo osób rozbawionych, tańczących, a to przecież wciąż jeszcze gdzie nam do końca. Po Katarzynie Nosowskiej Krzysztof Zalewski, później Organek, jego specjalny projekt Ona, no i na finał ta nazwa, którą dzisiaj odmieniamy chyba przez wszystkie przypadki, czyli męskie granie orkiestra. A ponieważ zauważyłeś już pewnie, że ja mam swoich szpiegów tam daleko w Żywcu, których macki sięgają daleko poza ten dźwiękoszczelny kontener, to chciałem przeczytać SMS-a, którego dostałem. Przy zjeździe na węgierską górkę, zaraz za Żywcem, w wiadukt wjechał osobowy z kontrabasem wystającym z bagażnika. Nic im się nie stało, instrument cały. Ciekawe, czy jechali na męskie. Jest to interesujące, ale a propos twoich informatorów, wykorzystałam kilka minut, by popytać. No, Piotra Stelmacha między innymi, wydaje mi się, że nie ma lepiej poinformowanej osoby na męskim graniu i on nic nie wie o króliku, o którym wspominałeś, więc sytuacja robi się coraz bardziej tajemnicza. Możemy zapytać o Limbowskiego, bo on wie na pewno. Limbowski będzie naszym gościem, myślę, za mniej więcej 10 minut. Obiecał, że pojawi się z gitarą i wykona coś tutaj specjalnie dla nas. A my mamy jeszcze jedną zaległość. Obiecaliśmy, że będziemy każdą godzinę rozpoczynać od jednego z hymnów męskiego grania. No, robimy to o 20:35. rany jak mi dobrze, rany jak miło. I bawię mnie co robię i to, kim jestem i kim byłem. I dobrze by się stało, gdyby i tobie się udało. O Jezu jak dobrze, o Jezu jak się cieszę. I robię to co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też masz cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Późno już i wieje, słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka w ruch, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam, to tam. Który z nas naprawdę, prawdę zna, pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność. Ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Nad chodnikiem idzie pan, dziwolą wielki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci był, jak jakiś tyci typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, drinki na stada. Coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Powiem szczerze, że trochę się wzruszyłem. Ja już nawet nie pamiętam, jak dawno to było, ale to jest do tej pory inaczej. Do roku 2017 mój ulubiony hymn męskiego grania. Zalewski wszystko popsuł, ale on ma taką, taką cechę, że potrafi w nieprzewidywalny sposób zmienić wszystko, co było zaplanowane. Wydaje mi się, że Michał, który zdaje się jest w naszym kontenerze już z nami, pomyśli, że ja to robię celowo, bo zawsze jak rozmawiamy na antenie bliskiej osobistej, to on jest tam, a ja jestem tu. Albo odwrotnie. Ja jestem tu, a on jest tam. Ostatnio to chyba było Londyn-Warszawa, teraz jest Gdynia-Żywiec. Ale to tak wychodzi. Tak, nie mogę ci powiedzieć, czy się na ciebie gniewa, czy nie, ponieważ jest w tej chwili zajęty podpinaniem tutaj wszystkiego i strojeniem, bo trwają tutaj ostatnie przygotowania. Pierwsze i ostatnie zarazem, tak to jest w warunkach plenerowych przed jego sesją w liście osobistej. Patrzę na niego, nie wygląda na kogoś, kto się gniewa. Tyle mogę ci powiedzieć. Nie gniewasz się na Piotra? Nie, nic za nic. Nie. Także wszystko między wami dobrze, panowie. A czy nie wydaje ci się, Anno, że to jest tak naprawdę, że ja popełniłem pewien błąd, proponując tytuł Odciągasz mnie od okna autorstwa Michała Jakubika, Basi Wrońskiej, że to jest idealny tytuł dla Limbowskiego? Zaraz go o to zapytamy. Myślę, że teraz jest tutaj faza zbyt ważna strojenia się, by odciągać jego z kolei. Odciągasz mnie od strojenia? Nie wiem, to nie brzmi chyba najlepiej. Nie, na razie pytam ciebie, bo to jest tytuł, który mógłby napisać Limbowski moim zdaniem. Odciągasz mnie od okna. No taki w jego stylu. jest to w jego stylu, tak? Mnie już wyobraźnia od razu dyktuje, po co odciągasz mnie od okna, ale może nie będziemy my o tym mówić, tylko powie o tym sam Limbowski za chwilę. Nie wiem, właśnie patrzy w telefon, a będzie strojenie, rozumiem, nie? To dzisiaj będzie w pełni profesjonalna sesja, bo mieliśmy już jedną taką nadzwyczajnie polową w Poznaniu. To zresztą piękna klamra, teraz pomyślałam, bo pierwszą sesję dla nas zagrał w Poznaniu podczas pierwszego konceptu tegorocznego męskiego. No i zamkniemy w nasze działania antenowe właśnie tą sesją tutaj z Żywca. Nie wiem, czy to słychać, Piotrze, ale nasz kontener cały chodzi razem z basem, który dochodzi z głównej sceny, rzeczywiście jest podkręcony mocno podczas koncertu Nosowskiej. Tutaj wszystko drży. Ja tego nie słyszę, ale ja pamiętam, że to można poczuć i to można poczuć, że tak powiem, całym swoim jestestwem. Nie wiem, być może mnie fantazja trochę ponosi, mając świadomość, że Michał, czyli Limbowski, jest w naszym kontenerze, ale pomyślałem, że nawet pan Michał, autor tego tekstu czy tytułu, nie przewidział, że odciągasz mnie od okna jest tak naprawdę tytułem kontenerowym. Jest, co prawda, w naszych warunkach powinien brzmieć inaczej, przyciągasz mnie do okna, ponieważ w warunkach studia polowego poruszamy się jednak po tym, gdzie najlepiej słychać, gdzie najlepiej widać, no i to jest rzeczywiście właśnie przy oknie, więc zdaje się, że sprawa tekstu jest wciąż otwarta. Zapytamy, kiedy tylko będzie taka możliwość. Tymczasem ktoś, kogo, wyobraź sobie, wciąż jeszcze tutaj nie widziałam. Widziałam już wszystkich, jest już orkiestra męskiego grania. Są już wszyscy muzycy tutaj. Krzysztofa Zalewskiego wciąż nie widziałam. Ale wierzę ci na słowo. On siedzi w awionetce i dlatego go nie widać. To dobrze, to ja teraz spojrzę w niebo, a my słuchamy Krzysztofa. Musi mi to przejść, uminąć miłość, mijamy nigdy o to nie zapytałem. Być może będzie okazja jutro. Najpierw się musi znaleźć Krzysztof Zalewski. Wydawało mi się zawsze, że ten akurat utwór był dla niego pod paroma względami przełomowy, ale to bardzo osobiste pytanie, które być może jutro zadamy. A w naszym kontenerze w Żywcu na finale męskiego grania jest gotowy Michał, czyli Limbowski. Ale muszę ci, Piotrze, jeszcze przerwać, zanim rozpoczniemy tę sesję, bo Michał chyba nie słyszał całej kwestii zdania Michała Jakubika i ja myślę, że powinniśmy jednak Limbowskiego zostawić z tą pracą domową, więc jeśli możesz rzucić jeszcze temat przed sesją, to bardzo cię o to proszę. Michał, jeżeli mnie teraz słyszysz, pan Michał Jakubik, słyszycie, nasz realizator, w którymś momencie powiedział do nas poza anteną zdanie, które dla mnie jest idealnym tytułem na twoją piosenkę. Być może ponosi mnie fantazja, ale to zdanie brzmi: odciągasz mnie od okna. To jest dla mnie bardzo limbowskie, jeżeli można tak powiedzieć. Dziękuję. No to odciągamy. Jutro, jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schylił łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze. Klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła cię. Stawiam 100 zł, że nic się nie wydarzy. Twoja pięść nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze, na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. coraz bardziej skomplikowane. Gdy jesteś jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Kiedy tutaj odbywały się kolejne męskie grania, na których nas nie było, bo byliśmy tylko na pierwszym męskim graniu i teraz jesteśmy na ostatnim, to ja byłem w Bieszczadach i spotkałem prawdziwego bieszczadzkiego zakapiora, który grał na gitarze. A wszystkie piosenki, które grał, grało tak samo na gitarze i ta gitara w ogóle nie stroiła i ja dzisiaj to powtórzę dla Państwa. Playing on the radio. Let's sway while colors lights up your face. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I run with you. And if you say hi, oh hi, because my love for you would break my heart in two if you should fall into my arms and tremble like a flower. Your grace should fall. Let's dance for fear the night is old. Let's wait. You can look into my eyes. Let's wait under the moonlight, serious moonlight. With you, and if you say hi, we'll hide, because my love for you would break my heart in two if you should fall into my arms and tremble like a